मौसम छे तू मौसम छे तू मारी प्रीतनी मेघ हूँ वर्षी पड़ू एक तारा स्मित थी सपनों बतावे ने जग विसरा I'll never.